Biblioteca Multimedia Maya Martin. Ajungi să bei viața. Autor Dorina Șișu. Două firi sunt și nu sunt, precum o bătaie de vânt, o ploaie de vară, o rază de soare. Încerc să fiu orice anotimp, păstrând toate stările vibrânde ale frumosului. Suntem ceea ce vrem să fim într-o clipă. Lăsăm ființa să ne zică. Plăcerea acoperă, apoi descoperă, treceri de noi, rădăcini cresc din ochi. Încercăm să găsim drumuri, dar ne închidem de frica luminii. De aceea las toate sentimentele să spună secundei de râs și plâns, de stare și infinit, suspendând ruga la cuvânt. Lanțuri înfășoară mintea, turma durerilor sparge lumina, scapă nemurirea din noroc, fierul târăște destine ascunse. Murim clipe de fapt și de nimic, un preț ne strigă vina, regretul e plictis. Pe unde umblă noaptea sfârșită de zăpezi? De ce o piatră curge din palme și nu vezi? De-am putea alege să retrăim clipele frumoase și am rămâne doar într-un dans aproape, le-am dizolva ruga, cerul ar avea forma palmelor cu miros de icoană, dar la toate aceste gânduri adăugăm cioburile, ecoul dorinței de a găsi fericirea, apoi valul nopții ce sparge visul de viață, rămâne un ideal. Ne regăsim pribegi la capătul uitării, ne căutăm, privim și urma ce ne apasă, firească numărare de timp și neuitare, miratul ce șoptește iubirii să ia loc. Ne retrăim doar somnul, lumina ce ne zbate, un pas făcut în gol, un dumicat de viață. Și-am să tai închipuirea din cuvânt, voi așterne praf de stele pe cerul chipului meu, dincolo de mâna întinsă, arderea bate vânt de iubire. Mângâindu-mi dansul tăcerii, lumina își face loc în ochii tăi. Cititorule, ce vină am dacă nedumerirea acestui dans vine din suflet? Ce pedeapsă e acest cuprins de pământ ce împoartă pașii către lume? În albele nopți, visul rămâne același, doar ochiul privește spre oameni paharul plin. Dar o parte din mine știe că străzile sunt tot atât de lungi, iar pe ziduri coboară speranța. Ajungi să bei viața cu înghițituri mici și aerul să prindă miros de tine. Lectura Maya Martin.